Агонь і снег. Аповесць трэцяя. 24 чэрвеня 1941 года. Вайна. Трэція суткі, як яна пачалася, ударыла як гром з яснага неба, аглушыла. Я ніяк не магу апомніцца, не толькі цяпер пасля бою, пасля першых выбухаў бомбаў і нашых няўмелых стрэлаў гудзіць у вушах. Не, гэты звон і гул у галаве з'явіліся адразу ж, як толькі я першы на батарэі пачуў аб вайне. І страх. Мне сорамна прызнацца ў гэтым. Страх таксама запаланіў душу з першых хвілін. Увесь час думаю пра смерць. Няўжо гэта канец? У 21 год? Няўжо я ніколі не вярнуся дадому, не ўбачу маці, Сашу і маю маленькую дачушку? Здаецца, страшная не сама смерць, неўсведамленне, што я, маленькі чалавечак, кропля ў людскім акіяне, перастану існаваць. Найбольшы страх ад думкі, што ніколі, ніколі ўжо вось ад чаго ледзянее кроў. Я не ўбачу Сашу. Саша, каханне маё, каб ты пачула крык майго сэрца. Я не хачу паміраць, я хачу жыць, жыць. Я хачу прыйсці да цябе, упасці да тваіх ног і цалаваць іх, цалаваць сляды на той дарозе, па якой ты хадзіла. Не магу спаць, сон не прыходзіць трэцюю ноч. Як толькі заплюшчу вочы, адразу ж паўстаюць. Яна, моя Саша з дачушкай на руках, Аніна хата такая любая цяпер майму сэрцу, дарога, наша дарога, уздоўж Дняпра, па якой прыйшоў я і па якой Саша правяла мяне сюды, у гэты далёкі суровы паўночны край, не ведаючы, што праводзіць на вайну. Як ніколі раней прыгадваецца кожнае яе слова, кожны жэст, пацалунак, усё-ўсё. І страх смерці расце, душыць, скоўвае. Дзіўная рэч, ці даўно быў той час, калі я любіў чытаць пра вайну. І, як, напэўна, многія мае равеснікі, употай марыў аб ваенным подзвігу. Мне здавалася, што адразу ж я здолею зрабіць нешта такое, што праславіць маё імя і выратуе чалавецтва. Цяпер я сумна усміхаюся, успамінаючы гэтыя думкі. Наіўны хлопчык, ты можаш памерці, не зрабіўшы аніякага подзвігу, нават самага маленькага. Ужо сёння я мог памерці. Зусім інакшай паўстала ў маім уяўленні вайна, нічога прыгожага, адно жудаснае. Я думаю, якое гэта шчасце, мір, цішыня на зямлі. Ой, каб дажыць да такога дня. Усяго некалькі дзён назад мы, курсанты, амаль усе крыху фразёры, много гаварылі пра немцаў, аб іх ваеннай тэхніцы і перамогах, якія ім так лёгка даваліся ў Еўропе. Мы нават крыху захапляліся іх аперацыямі. Я асабіста, ды, напэўна, і мае сябры таксама не адчувалі асаблівай нянавісці. Больш было слоў, гучных фраз, чым пачуццяў. А цяпер... Як я ненавіджу іх цяпер! Аж накіпіць у грудях, калі я думаю пра іх тэхніку, пра іх перамогі. Ад гэтых перамог паміралі вось такія ж, як я, як Сеня, як Віктор, хлопцы, чэхі, французы, югославы. Цяпер яны прыйшлі, каб забіць нас. Я ўспамінаю сённяшні бой. І мне робіцца яшчэ больш страшна, горка і крыўдна. Яны прыляцелі адвячоркам. Разлікі займаліся, калі гармат вялі ўмоўную стральбу па сваіх самалётах. Цяпер мы трэніруемся дзень і ноч толькі і чуваць па самалёту над другім. Між іншым, мне адразу не спадабалася, што мы страляем у свае самалёты. Іншая рэч, калі гэта было да вайны. Вучыліся лётчыкі, вучыліся мы, а цяпер яны лётаюць на заданне ў бой. Па іх вядуць агонь немцы. Часта яны вяртаюцца, мы бачым гэта з прабітымі крыламі, фюзеляжамі, магчыма, раненыя. І раптам каля роднага аэрадрома іх сустракаюць нацэленымі зеніткамі. Я на іх месцы запратэставаў бы супраць такой сустрэчы. Учора я сказаў пра гэта лейтэнанту Купанову, камандзіру батарэі. Ён паглядзеў на мяне, падумаў і сказаў: «Вы многа разважаеце, Шапятовіч. Аднак яны прыляцелі тады, калі недзе там у нас у Беларусі заходзіла сонца, а тут яно павісла над лясістай градой невысокіх гор, каб больш не зніжацца да самай раніцы. Спачатку вельмі нечакана, быццам вынырнулі з гары, з'явіліся над Туломай два месершміты. Доўгія такія, чорныя як вужы, яны прайшлі нізка над гідрастанцыяй, схаваліся за ўсходнімі сопкамі і зноў вынырнулі над аэрадромам. «Трывога!» – закрычаў разведчык. Крык гэты ўсіх скалануў, у мяне задрыжалі рукі, заляскалі зубы, я да болю сціскаў ручку паваротнага механізма, не зводзячы вачэй са стрэлкі азімута, але стрэлка была мёртвая, пуазо! Не мог злавіць самалёты, якія шныралі паміж сопак. Там на капэ каля прыбора нешта крычалі, нешта камандавалі, але каманды гэтыя не мелі дачынення да нас, гарматных разлікаў. Разгублена стаяў наш камандзір, сержант Тарных, стукаў снарадам аб затвор, зараджаючы, у яго таксама дрыжалі рукі, раптам бухнуў гарматны стрэл, ударыла чацвёртая пушка. Самы адсталы ў мірным вучэнні разлік, з якога мы заўсёды кпілі, першы адкрыў агонь, напомніўшы астатнім, што можна страляць і без прыбора. «Па самалёту прамой!» – закрычаў сержант. Я хутка аб'ехаў вакол тумба, але самалётаў чорт меў. Месершміты зніклі, як прывіды. Я выцер рукавом сухі лоб, спалёгка адчуўшы, як саграваецца спіна, па якой бегалі вельмі непрыемныя халодныя мурашкі. Дзякуй Богу, міма, ды ў той жа міг загучаў на дзіва спакойны голас Сені Пясоцкага. «Цель зловлена, азімут!» Я не пачуў ні азімута, ні вышыні, якую ён перадаваў, бо ў гэты момант засакаталі стрэлкі сінхроннай перадачы. Але нероўны, цяжкі, ажно тузалася паветра гул, я пачуў. Гэта ішлі яны. Ішлі на нас, несучы смерць. Колькі іх? Зноў тыя ж агідныя ручакі холаду пацяклі па спіне, і яшчэ мацней затрэсліся калені, невядомая сіла падкідала ўсё цела, і сядзенне пада мной непрыемна брынчала. Першы стрэл балюча ударыў вушы. «Это таму, што не раскрыў рота», – падумаў я. «Трэба раскрыць рот, раскрыць рот!» І, чакаючы наступнага стрэлу, я шырока разявіў рот, але стрэлкі… Я не зусім дакладна сумяшчаю іх. Ад гэтага залежыць пападанне. Будуць праклятыя фашысты збіты ці не… ці… непакараныя паляцяць назад. Аднак што? То там робяць прыборшчыкі, чаму так ліхаманка выскача стрэлка? Хіба так можна страляць? Баязліўцы, арыстакраты, пацукі, мандражэ вас узяло! Это лаяў я сваіх сяброў на прыборы, гэтак жа ліхаманкава кідаючы гармату то в адзін, то ў другі бок. А гул, пагрозлівы незнаёмы, ад якога дрыжыць усё навокал, вось ён над маёй галавой. Зараз паляцяць бомбу, я ўтуляю галаву ў плечы, рыхтуюся прыняць на сябе першую бомбу. Але чаму маўчыць наша пушка? Няўжо я больш не чую стрэлаў? Не, я не аглух. Я чую нават чалавечыя галасы. Нехта схапіў мяне за плечы. Не круціся ты, мать тваю! Круціцца, як снарад заклініла! У мірны час сержант ні разу не вылаяўся на каго-небудзь з курсантаў, паказваў прыклад культурнасці, а тут крыў самымі адборнымі мацюкамі. Я не адразу зразумеў, што здарылася, што значыць заклініла, бо пры вучэбных трэніроўках ніколі не было такой затрымкі. «Ключ! Дзе ключ?» Ты адказваеш за інструмент. «Які ключ? Ключаў многа. Дык гэты!» Я саскочыў сядзенне і ўбачыў, што здарылася, які ключ патрэбны. Тырчала пятка патрона заціснутага клінам затвора. Зараджаючы Фома Павлюк, былы стрэшынскі трактарыст, хлопец на 6 пудоў вагою, якую заўсёды ў сталоўцы прасіў перайграць, але лічыўся лепшым зараджаючым дывізіёне, стаяў разгублены белы як палатно, бездапаможна апусціўшы свае пудовыя кулакі. Астатнія нумары шукалі ключ-экстрактар, каб выцягнуць патрон, і нідзе не маглі знайсці, хоць усе ведалі, ў якой скрынцы ён павінен ляжаць. Мне здалося, што гул самалётаў рассеяўся, як бы аддаляецца, я глянуў у неба і мімаволі прыгнуўся проста нада мной у самым зеніце. Віселі два чорныя крыжы ў жоўтых кругах. Больш я нічога не ўбачыў, толькі гэтыя агідныя крыжы. Потым позірк мой упаў на агнявую пазіцыю батарэі, уразіла дзіўная рэч. Насуперак правілам стральбы ўсе 4 гарматы павернуты ў розныя бакі. І толькі адна чацвёртая вядзе агонь. Я падумаў, значыцца, варожыя самалёты з усіх бакоў, яны не ходзяць баявым курсам, і ўсе нашы дакладныя разумныя прыборы, у якіх, якія мы так верылі, непатрэбная рэч, дарэмна там да хрыпаты крычаць прыборшчыкі. Мае думкі перапыніў моцны выбух, ад якога калыхнулася пад нагамі зямля, за ім другі, трэці над аэрадромам, над пасёлкам, шуганулі ў гору слупы полымя і дыму. Цяпер я бачыў іх фашысцкія самалёты, нават бачыў, як падаюць бомбы. Фашысты з розных бакоў заходзілі на аэрадром, з якога узнімаліся захопленыя знянацку нашы знішчальнікі. Адзін з іх вынырнуў проста з выбуху і загарэўся ў паветры. Другі, не набраўшы вышыні, врэзаўся ў будынак клуба лётчыкаў. На маіх вачах гінулі людзі, нашы людзі. Ашаломлены, аглушаны, я не мог адарваць вачэй ад жудаснай карціны вайны, забыўшыся на нейкі момант на свой уласны страх. Там у тых самалётах сядзелі такія ж хлопцы, як я. Напэўна, і ў іх ёсць жонкі, нарадзіліся дзеці, якіх яны ўжо ніколі не ўбачаць. Яны не проста забіты. Яны, магчыма, гараць жывыя. Знішчальнікі, якім удалося ўзляцець, атакавалі варожых бамбардзіроўшчыкаў, застракаталі кулямёты, пачаўся паветраны бой, зноў з'явіліся месершміты. Полымя шугала побач з агнявой пазіцыі, там, дзе на беразе ручая стаяла наша дашчаная сталоўка. Са свістам праляцелі каменні, кавалкі дрэва, вышыні ў дыме і гары, натужліва зараўлі маторы. «Падае!» — мільганула думка. «Не, Самалёт не падаў, ён пікіраваў на батарею. Забумкалі яго пушкі, ударылі буйнакаліберныя кулямёты, грымнулі выбухі ўжо з другога боку пазіцыі. Я зірнуў угору і зноў убачыў, що тыя ж чорныя кружы ў жоўтых кругах, нібы яны павіслі тут назаўсёды. Праз гул выбухі і страляніну мы аднак пачулі каманду лейтэнанта Купанова: «Ва ўкрыццё!» Першы нырнуў земляную нішу паўлюк. Мне нішы не хапіла. Пакуль я агледзеўся, все шчыліны занялі, з кожнай тырчалі ногі в абмотках. Я ўпаў на зямлю каля гарматы і засунуў галаву пад лафет. Відаць, я нядоўга ляжаў гэтак, бо не ўправіўся падумаць што-небудзь істотнае, ці можа гэта былі хвіліны такога здранцвення, калі нават думкі не прыходзілі. Нехта даволі груба пацягнуў мяне за гімнасцёрку і злосна загадаў: «Вылазьце, чорт вазьмі!» Я высунуў з-пад лафета галаву і ўбачыў перад сабой камандзіра дывізіёна маёра Ярмілава. Дух дысцыпліны адразу ўзняў мяне на ногі, я падхапіўся, выпрастаўся, папраўляючы гімнасцёрку: «Чаму не страляеце?» «Зааклініла, таварыш маёр!» Я ніколі ў жыцці не заікаўся. А тут пачуў, што заікаюся, бо зубы ўсё яшчэ ляскалі, быццам выцягнулі мяне не з-пад лафета, а з ледзяной вады. «Што заклініла?» Глянуў ён на затвор і закрычаў: «Выбіць! Не ведаеце, што рабіць? Банніку рукі хутчэй!» Маёр тупнуў нагой, убачыўшы маё нерашучасць. Баннік – гэта 5-метровы шомпал, ляжаў на брустверы на рагульках. Я выскачыў з катлавана, камандзір дывізіёна сам апусціў ствол пушкі, адначасова загадваючы нумарам заняць свае месцы. Я асцярожна ўсадзіў банніку ствол. 8 месяцаў нас вучылі, што выбіваць патрон баннікам небяспечна. Снарад можа разарвацца, і раптам я павінен выбіць яго. Загінуць ад свайго снарада пры першай сустрэчы з ворагам? Хіба можа быць больш недарэчная, больш крыўдная смерць? «Выбівайце ж!» закрычаў маёр. Угары зноў зараўлі маторы, я задраў галавой, зноў убачыў усё тыя ж крыжы, злавесныя крыжы, нейкая неразумная. Адчайная рашучасць апанавала мяне ў гэты міг, усё адно ад чаго паміраць, адступіўшы, праўда, крыху ў бок, з усёй сілай штурхнуў баннікам у снарад. І застыў, чакаючы, што здарыцца, разнясе мяне ўсяго, ці толькі адарве рукі, нічога не здарылася. Цяжкі унітарны патрон вылецеў з магазіна, маёр злавіў яго, перадаў сержанту, потым, глянуўшы ўгору, закрычаў мне, але ўжо не ўладарна, не злосным, а ўстрывожаным голасам: «Назад! У катлаван!» Я выхапіў баннік, і ён пераламаўся недалёка ад маіх рук, а з-пад ног у мяне ад камення пырскнулі іскры. Я ў жаху адкінуў абломак і, паваліўшыся на зямлю, скаціўся ў катлаван. Маёр падхапіў мяне на рукі. «Ранены, таварыш курсант?» Ён спытаў так па-чалавечы: «Хораша?» Нават ласкава, што я нічога не мог адказаць. Праглынуў салёны камяк. Як маленькаму захацелася прытуліцца да грудзей гэтага дужага і смелага чалавека. «Цэлы? Ха, доўга жыць будзеш, па табе фашыст біў. Бачыш, баннік сукін сык, перасек чаргой!» Маёр трасануў мяне за плечы, прыветліва усміхнуўся і, агледзеўшы неба, сказаў: «Ну, здаецца, адбой. Доўга яны віселі над намі. Калі неба бясхмарнае паўночнае неба стала чыстае і ціхае, маёр пастроіў батарэі. Панурыя з пазелянелымі тварамі стаялі курсанты. Відаць, ва ўсіх быў такі ж прыгнечаны і цяжкі настрой, як і ў мяне. Маёр спакойна прайшоў паўз строй, аднаму паправіў рэмень, другому змахнуў з грудзей пясок. Хітрая і добрая усмешка хавалася ў зморшчынках каля вачэй. Што? Атрымалі баявое хрышчэнне? Страшна? Строй маўчаў. Страшна, безумоўна, адказаў ён сам за ўсіх. Першы бой самы страшны, я помню. Але зарывацца ў зямлю насамі нам, зенітчыкам, не дазволена. Лейтенант Купанов, які стаяў побач з камандзірам дывізіёна, пачырванеў, як дзяўчына, выцягнуўся. Вінаваты, таварыш маёр. Наш камбат, тыповы вайсковец, узорны ва ўсіх адносінах афіцэр, падцягнуты акуратна, лаканічны ў словах, у меру суровы і мяккі, заўсёды справядлівы, а галоўнае, усё ўмее. Не было, здавалася, такой справы, якой ён не зрабіў бы. Нізкі ростам, шчуплы, ён, аднак, хутчэй за ўсіх зараджаў гармату, дакладней, за ўсіх працаваў на дальнамеры і прыборы, лепш за ўсіх страляў з вінтоўкі пісталета. Ён вучыў нас абіраць бульбу хутка і эканомна. Ён у тры разы хутчэй наматваў абмоткі і выбягаў па трывозе, чым самы спрытіў вішны з нас масквіч-спартсмен Раман Войтаў. Мы любілі лейтенанта і паміж сабой называлі Наполеонам. Асабліва мы, вальналюбцы, паважалі яго за тое, што ён ніколі не губляўся ні перад якім начальствам, ні перад якой інспекцыйнай праверкай, няхай бы яе рабіў хоць сам маршал. Заўсёды Купанаў паводзіў сябе спакойна і ўпэўнена. А тут так разгубіўся, што аж на неяк па-дзіцячы зашморгаў носам. Я зразумеў, што яму сорамна за сваю слабасць, за каманду ва ўкрыццё, за батарэю, за нашу ганебную стральбу, і мне стала шкада яго. Бо і самому мне было сорамна і прыкра. Добра, што маёр разумны чалавек. «Я пакуль што нікога не вінавачу», – сказаў ён. «Але майце на ўвазе, зарубіце, як кажуць на носе, любы род наземных войск мае права, нават павінен укрывацца ад авіяцыі. Мы, зенітчыкі, не маем гэтага права. Мы можам схавацца ад агнявога налёту артылерыі, але ад самалётаў? Ніколі. Добранькая справа, калі б мы замест таго, каб прыкрываць аэрадром, станцыю, свае войскі, залезлі ў шчыліны. Чаго б мы былі варты? Это ўсё адно, каб пяхота схавалася ад штыкавой атакі праціўніка. Запэўніваю вас, калі б усе гарматы вялі агонь хаця б так, як чацвёртая, фашысты не адважыліся плесці на батарею так нахабна. Мяне ўразіла, што ён гаворыць пра ўсё гэта так проста і разважліва. Уразіла, але не заспакоіла, а яшчэ больш напалохала. Ён гаворыць так, быццам нам наканавана праз многія месяцы і гады штодзень бываць пад бомбамі і кулямётным агнём. Няўжо штодзень будзе паўтарацца такое? Колькі ж часу бомба і кулі будуць пралятаць міма? Сёння яны разбілі сталоўку і ранілі кухара і шафёра, а заўтра, заняты сваімі думкамі, я дрэнна чуў, што яшчэ гаварыў маёр Ярмілаў. Ды раптам у другой шарэндзе, там, дзе стаяў чацвёрты разлік, нехта пырснуў смехам. Маёр сурова нахмурыўся. Што за смех? «Хто смеяўся?» Строй застыў. «Хто смеяўся?» Я адгукнуўся, зараджаючы чацвёртай гарматы Павел Кныж, здзівіўшы ўсіх. Бадай што самы сур'ёзны стрыманы курсант, старэйшы па гадах за іншых, нават за камандзіра батарэі. Ён як настаўнік карыстаўся колькі год ад тэрміноўкай ад прызыву ў армію. Што здарылася з ім? Два крокі ўперад, марш! Кныж выйшаў са строю. З чаго смяяліся? Вінават, таварыш майор. Я ўспомніў, што наш сержант даў каманду газы. Пасля таго, калі вунь там за пазіцыяй упала бомба. А цяпер я ўбачыў, што бомба гэтая разнесла, прабачце, прыбіральню. Все павярнулі галовы туды, дзе стаяла батарэйная прыбіральня, і нечакана строй грымнуў рогатам. Майор таксама засмяяўся, ажно слёзы заблішчалі ў вачах, выціраючы іх пра смех сказаў: «Газы? Эх, чортавы дзеці! Але і газы могуць быць!» Толькі лейтэнант Купанаў гідліва зморшчыўся, ды яшчэ адзін чалавек не ўсміхнуўся нават. Я. Было не да смеху тады. Я не разумеў, як можна рагатаць з такого глупства, калі ў твар табе глядзіць смерць. Калі чысцілі гарматы і рыхтавалі новы камплект боепрыпасаў, у мяне нечакана з'явілася думка – пачаць зноў весці дзённік. Некалі да арміі ў тэхнікуме я акуратна запісваў усе падзеі свайго студэнцкага жыцця. Тут на батарэі кінуў, замяніў пісьмамі да Сашы, якія пісаў кожную вольную хвіліну, хоць хвілін такіх было нямнога. Кожны святочны дзень і нават прасіў дазволу ў камандзіра рабіць гэта ў мёртвую гадзіну пасля абеду, калі ўся батарэя адпачывала. А цяпер? Ці будуць цяпер даходзіць мае пісьмы ў родную далячынь? Ды і не ўсё можна напісаць, цяпер вайна. А мне хочацца, каб Саша і мая дачка калі-небудзь даведаліся, як я пачаў вайну, з якімі думкамі жыў гэтыя дні. Я веру, што калі загіну, знойдзецца добрая душа і перашле дзённік Сашы. Дарагі таварыш, калі трапіць у твае рукі мой дзённік, вельмі прашу выканаць маё жаданне. Адрас запісаны на многіх старонках гэтага сшытка. І вось я пішу. Можа, залішне падрабязна апісаў наш першы бой з нямецкімі самалётамі, бой, пра які хочацца забыцца, не ўспамінаць, ды, напэўна, ніколі да смерці не забудзеш. Пішу, прымасціўшыся ў гарматным катлаване за снараднымі скрынкамі, ад якіх пахне дрэвам і маслам, батарэя адпачывае. Цішыня. Неверагодная цішыня навокал. Нават чамусьці не чуваць шуму гідрастанцыі. Толькі Паўлюк парушае цішыню сваім моцным храпам. Ды зрэдку перакідваюцца паміж сабой словамі разведчыкі. Цяпер іх двое сочаць за небам, аглядаюць яго празрысты блакіт у вялікія біноклі. Сіратліва, як бы яно ненатуральнае, а зробленае, дэкаратыўнае, вісіць над сопкамі халоднае сонца. 2 гадзіны ночы. Я зайздрошчу сябрам, якія здолелі заснуць пасля ўсяго, што адбылося. Не ўсе заснулі.